राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज। कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 1 जनवरी 2001 प्रातः आप लोगों 5 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम दो विभाग जो बताया जड़ और चेतन का, उसमें जीवात्मा और परमात्मा ये एक है, ये चेतन विभाग है, और अपरा प्रकृति है, ये जड़ विभाग है। तो दो दो का विभाग होने से चेतन विभाग एक तरफ और जड़ विभाग एक तरफ, तो जड़ विभाग में जितनी क्रिया है ये सब अनंत ब्रह्मांड है, वो सब जड़ विभाग है, सब प्रकृति का कार्य है। और परमात्मा है जीव, जितना मात्र जीव है, जितना जो चेतन अंश है, वो सब परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा के साथ में है। ये परमात्मा के साथ में मानना और इनको संपूर्ण जड़ संसार के साथ अपना प्रकृति के साथ मानना, ये खास स्वीकार करना है। ये स्वीकार करने पर जड़ प्रकृति है, उनके साथ अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध परमात्मा के साथ है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ है, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुखदर्शी, तो उसके साथ है। अब उसके साथ होने से अपने ये कर्तव्य करना करना कुछ नहीं है, करना है सब प्रकृति के द्वारा जो संसार के हित के लिए करने का विभाग ही संपूर्ण संसार के लिए है। और अपना विभाग जानने का है तो जानना है वो परमात्मा के साथ एकता समझना है, जानना में चेतन चेतन सब एक और सब चेतन परमात्मा का अंश, इस बात परमात्मा के साथ हुए। तो परमात्मा की भक्ति परमात्मा के चरणों के शरण ये होना, और वो जो है सब संसार है, करना उसी सेवा, जानना अपने आप को और मानना परमात्मा को, ठीक बात है। परमात्मा को मानना है, मान कर परमात्मा के साथ अपनी एकता है वो स्वीकार करनी है। इनमें करना कुछ नहीं है, करना सब संसार के लिए, संसार के हित के लिए, जानना है सब परमात्मा को, अपने आप को वो परमात्मा के लिए, किसके परमात्मा क्या है, मानना है मानने का स्वरूप परमात्मा, परमात्मा के साथ अपनी एकता, जड़ प्रकृति के साथ अपनी एकता नहीं है, जड़ प्रकृति के साथ अपनी एकता नहीं है, यही बात खास जाननी है, खास स्वीकार इसको करना है कि हम जड़ के साथ नहीं है, हम परमात्मा के साथ है, बस फिर काम हो गया। सभी परमात्मा के साथ हमें, हमारा परमात्मा के साथ में घनिष्ठ संबंध है, वो संबंध कभी टूट सकता नहीं। आप जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, वो बात अलग है, परंतु इस साथ संबंध हमारा साक्षात उस संबंध परमात्मा के साथ है। इस वास्ते हमारे को करना, हमारे लिए करना कुछ नहीं है, हम तो परमात्मा के साथ है। ये करना करना सब सेवा, वो करना सेवा है। तो हमारे पास जो प्रकृति की चीज है, शरीर स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, शरीर है, और शरीर के साथ इंद्रिया है, मन है, बुद्धि आदि आदि ये है। तो ये सब की सब एक एक बात विशेषता से जानना है, जानना ये है कि जो अपरा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, इसको काल खा रहा है, और जो अपना स्वयं है उसमें काल नहीं खाता, उसको काल खा ही नहीं सकता, काल को खा जाता है वो, चेतन चेतन स्वरूप है वो काल को ही खा जाता है, काल इसको नहीं खा सकता। उम्र है अपनी है, अपना शरीर है, अपने इंद्रियां है, मन बुद्धि आदि है, प्राण है, आयु है, ये सब का सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, उसको हरदम काल खा रहा है, हरदम है, धीरे निरंतर काल खा रहा है, खत्म हो रहा है। और चेतन है वो है जो जो परमात्मा रहता है, उसमें काल पहुंचता ही नहीं, काल शक्ति नहीं पहुंचती, वो शक्ति वो चेतन है, उसमें काल पहुंचता ही नहीं, इस वास्ते काल अतीत है। अपने अलग अपना अनुभव किया, अलग अनुभव करना मुक्ति, और भगवान के साथ में एकता करना भक्ति, सीधी बात है। परमात्मा के साथ हमें एकता है, ये है भक्ति। भक्ति हो गई पूरी, और संसार की सेवा हो गई, अपने आप को जान लिया और परमात्मा को मान लिया और परमात्मा के साथ हो गया, काम पूरा हो गया। परमात्मा के साथ में रहते हम साथ में है, बस यहाँ काल नहीं पहुंचता, कोई बाधा नहीं पहुंचते, सीधी सरल अपने परमात्मा के साथ एक है। अपने ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुखराशी, चेतन है अमल है, मल है इसमें है ही नहीं, सह सुखराशी है, सह स्वाभाविक सतह ही, करना कुछ नहीं है, कर गया करना सेवा है, और सेवा का विभाग अलग है, सेवा का विभाग सेवा में लगा दिया बस, और अपना है जो परमात्मा के साथ एक हो गया। फिर परमात्मा के साथ रोग शरण होने के बाद अपने लिए करना कुछ नहीं रहा, परमात्मा है इस आनंद में हरदम मस्त रहे बस। आप से आप जड़ का संबंध विच्छेद हो गया, और चिन्मय परमात्मा के साथ एकता स्वतः पहले से ही है, कोई कही नहीं है, करना नहीं है, स्वतः है, स्वतः है। जड़ के साथ होने से इसका पता नहीं था, इसका ख्याल नहीं था, जड़ के साथ छोड़ने का अवसर था, परमात्मा के साथ हो गया तो इसमें करना कुछ नहीं रहा, परमात्मा से रोशन हो गया, आनंद आनंद हो गया, मौजी हो गई, या कोई काल आया था नहीं, यहाँ इसके कोई नाश होता नहीं, ये है जो का तुम श्रद्धा श्रद्धा को वैसे ही, इस वजह से मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वतः स्वाभाविक, स्वीकार करना, इसको अस्वीकार करना, बस इतना ही काम है। जड़ता को अस्वीकार कर दिया, चिन्मयता को स्वीकार कर दिया, और उसमें सुधी का अपना मोह से आनंद से रहे एकदम स्वतः शांति स्वाभाविक है पहले से ही। और जड़ के साथ होने से ऐसा पता नहीं लगता था, पता क्यों गया, जड़ को साथ में देने से हमारी दृष्टि जड़ की तरफ थी, तो जड़ की तरफ दृष्टि होने से दृष्टि नहीं होने से उसका ज्ञान नहीं हुआ। जब जड़ता का श्रद्धा परित्याग कर दिया तो चिन्मयता के बीच में रह गए, तो मुक्ति हो गई स्वतः स्वाभाविक मुक्ति होगी, उनमें अपने स्थिति सुधी सुधे स्वाभाविक आनंद आनंद मौज ही मौज है। परमात्मा धाम है, हमारे परमात्मा है, माम एकम शरणम ब्रज मेरी एक ही शरण हो जाए बस, सर्वथा भगवान शरण हो जाए बस, और बस सर्वथा में विभोषा में पाप हुआ, पाप हुआ होता ही नहीं संभव ही नहीं, पाप जड़ विभाग में रह गया, मामा रहता ही नहीं, मन बुद्धि में उतर रह गया अपने नहीं हुआ। ये पाप पहुंचते नहीं आप तक, पाप और पुण्य पहुंचते ही नहीं, वो स्वतः स्वाभाविक चेतन अमल और सहज सुख राशि है, उसमें कोई नहीं बोलता, विकार बोलते नहीं, निर्विकार स्वतः सिद्ध है, उसमें सिद्धि सबकी सबकी स्वतः सिद्धि परमात्मा है। स्वतः सिद्धि स्वाभाविक वो मुक्ति होगी, संसार से छूटने से मुक्ति होगी और भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। भगवान के हमारे हमारे भगवान है तो भगवान मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, स्वाभाविक प्रेम हो गया। प्रेम करना नहीं, प्रेम तो है स्वतः स्वाभाविक, और मुक्ति भी स्वाभाविक है। जड़ता का परित्याग कर दिया, जड़ता चली गई, बंधन में बैठ गया। जड़ता के साथ एक रहा यही बंधन है, और परमात्मा के साथ है वो यही प्रेम, यही मुक्ति। मन मन से अलग हो रहा अपना अपना हो जा रहा वो मुक्ति, और मुक्ति के बाद भगवान की भक्ति, भक्ति में प्रेम आपसे आप स्वतः वो है, कोई वो करना नहीं है। आपसे आप ही शांति है। चेतन अमर सहज सुखराशि, सहज सुखराशि है, स्वाभाविक स्वतः इनमें हरदम रहना है। इसी में ही हरदम रहना है, मौज हो गया, आनंद हो गया, एकदम से आनंद हो गया। कुछ करना बाकी नहीं रहा, ना करना बाकी रहा, ना जानना बाकी रहा, ना प्राप्त करना ही बाकी रहा। तीन चीज है, करना सेवा, जानना स्वरूप को, मानना परमात्मा को, परमात्मा मानना ये फल है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन है, ये साधनों के द्वारा जानने के योग्य परमात्मा है। परमात्मा के स्वरूप में स्थान हो गया, बस ये आखिरी है, इसके बाद में कुछ करना नहीं। घन सत घन सिद्ध घन आनंद घन परमात्मा है, केवल परमात्मा रहेंगे, बस इसमें स्थित हो जावे सब भाई बहन। इसमें स्थित है स्थिति, आया ऐसी स्थिति स्वाभाविक है, उसका अनुभव करना। जड़ी के साथ वाला संबंध नहीं है इसको मानना है, क्योंकि यही बाधा थी, बाधा बनी जड़ के साथ अपने को मानना, यही बाधा जड़ के साथ अपना है ही नहीं। अपने सदाई चित में परमात्मा के साथ हमारी एकता श्रद्धा पहले से है, इस वास्ते मुक्ति होती नहीं है। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति स्वतः है, मुक्ति स्वतः है। प्रेम की प्राप्ति आगे हो जाएगी, और उसी प्रेम की प्राप्ति में मुक्ति में छूटना है, प्राप्ति करनी प्रेम ही, ये मिलता है तो मुक्ति मिलेगा। मुक्ति में छूट गया, उस गया है बाधा मिट गया, स्वाभाविक स्थिति प्रेम की है वो हो गई, स्वाभाविक स्वतः ही परमात्मा प्राप्ति हो गई। ये आनंद है, आनंद सत चित आनंद कह रहे हैं, वो आनंद स्वरूप है। और प्रेम का जो आनंद है वो विलक्षण है, विलक्षण आनंद है। इस बात में करना कुछ नहीं, उस बाबत अपने जो बाधा है उसे त्याग कर दिया बस, और परमात्मा तत्व को स्वीकृति कर दी। जड़ता का त्याग किया नहीं, ये में आप ही स्वीकृति हो जाएगी, स्वीकृति भी आप ही हो जाएगी, क्योंकि जड़ता का त्याग ही वादा, वादा यही है। जड़ता के साथ में अपना पाप को मानना, शरीर के साथ अपने को मानना, ये बात सदा याद रखो। मैंने कहा है जो मिलता है युक्त होता है वो अपनी चीज नहीं होती। सबको शरीर प्राप्त होता है, सबका वियोग होगा बिल्कुल, इस बार शरीर अपना नहीं है, बस ए परमात्मा के साथ सहयोग सदा है, नित्य नित्य रहेगा, आसम रहेगा, वियोग होता ही नहीं, स्वतः साथ में है, स्वाभाविक वियोग होता ही नहीं, उसमें स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक स्थिति में आनंद है, सही इसमें करना नहीं है, करना तो यही है कि जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये भूल है। वो भूल मिट रही, भूल मिट गई, भूल होती है मिटने वाली होती है, भूल है भूल मिटने वाली ही होती है, भूल है सही तो है, सही तो सही तो भूल ही तो ना है। परमात्मा मिलती है उसको स्वीकार करना है, जड़ता का संबंध स्वीकार न करना, संबंध का अस्वीकार करना है, फिर सब आप साफ हुआ हुआ है। शरीर कहते पूर्ण आनंद, पार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अतुल आनंद, अति आनंद, आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद, तो केवल आनंद ही आनंद है बस, और कुछ नहीं रहा, पूर्ण पूर्ण। जड़ता के साथ संबंध से ही अपूर्णता दिखती, पूर्णता पूर्णता मिटती रही है, पूर्णता तो है जो भी क्यों है जो जो है वही पूर्णता। जड़ता का त्याग करते ही प्राप्ति हो जाती है। इस बात से हरेक भाई बहन को एकदम मस्त रहना है, भगवान की कृपा है, भगवान ऐसा ना हो गया बस, भगवान हम है भगवान है, भगवान के साथ हमारी एकता है, क्योंकि ईश्वर जीव नशी है, हमारी एकता ईश्वर ज्यादा सत्य है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक सत्य है, सदा है, इसका रहेगी, अभी भी है ही, पहले से ही है, केवल उधर ध्यान नहीं है, इतनी बात है, केवल उधर ख्याल करना है। हमारी स्थिति परमात्मा में है, हम उसी के अंश है, वो हमारे ही है, स्वतः है, स्वाभाविक, सहज सुखराशि, चेतन अमल सहज सुखराशि, मल है नहीं, पाप है नहीं, पाप होते ही नहीं। ये सब लोग जो पाप ही मानते हैं, ये मन बुद्धि में पहुंचते हैं, पाप स्वरूप में पहुंचते नहीं है, स्वरूप में पाप नहीं पहुंचते, वो तो शुद्ध सच्चे दादाजी है ही, उसे शुद्ध ही चेतन और अमल बल बल है ही नहीं। ये मल होते हैं मन बुद्धि आदि अंतकरण में, उसको अपना मानने से अपने मान रहते हैं, हमारे में मल है, हमारे में नहीं है, अपने मन के शुद्ध है, सत्य है, सत्य है, स्वाभाविक आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, एक सच्चिदानंद परमात्मा स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वभाव है ही ऐसा, ये जो स्वीकार करने में जुड़ो मत, डरना बात नहीं है, ये है ऐसी स्वाभाविक। इधर दृष्टि डालो, दृष्टि डाले केवल, उसको करना कुछ नहीं है, वो खुरा खड़ा है जो तो शरीर सो भी कौन थे न करो तीर ना लेते थे, इससे न अहंक को भाव अहंक भाव नहीं है, लिप्य थे हथवा में से मां लोग नीपे थे अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा है अव्यय, ये अनादि होने से निर्गुण होने से गुणों के साथ संबंध होने से परमात्मा स्वरूप है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्य थे, शरीर में स्थित होता हुआ भी करता नहीं है, लिप्त नहीं होता, करता भोगता बनता है, करता और भोगता ही संसार हुआ, न करो थे न लिप्य थे, तो करता भी नहीं हुआ, लिप्त भी नहीं हुआ, तो सच्चिदानंद स्वरूप में शुद्ध स्थिति, शुद्ध स्थिति है स्वाभाविक, केवल स्वीकार करते बस, जड़ के साथ संबंध नहीं है, स्वीकार करना, इतनी बात है, स्वाभाविक चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी और चेतन हमारा शेष उदासी चार बात सत्य स्वाभाविक ये स्वाभाविक है। जड़ के साथ एक संबंध मान लिया बस ये उम्र भी हुई यही बात यही बार है सर्व गुह्यतम भूयश्रो में परम पचा भगवान कहते हैं ये मेरा परम वचन है संपूर्ण से गुप्त बात है सबसे श्रेष्ठ बात है क्या कि माम एकम शरणम भजा मेरी शरण हो जाएगी हे नाथ आप शरण हो आप सब हो जाएगा भगवान की कृपा से सतह स्वाभाविक है जो हो जाएगा सब समय है ऐसे नाहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं है अहं है अपना प्रगति अपना प्रगति उस साथ में रहने से संसार मात्र के साथ संबंध हो गया जैसे विवाह हुआ एक लड़की के साथ संबंध मानने से कोई तो ससुर बने कोई ससुर कोई सालार कोई सलाती अनेक संबंध हो गया अनेक वो एक संबंध टूटा जयराम जी शरीर के साथ संबंध माना शरीर के साथ संबंध है नहीं मृत्यु भी हो जाती वो भी चीज नहीं होती ये पक्की एक सिद्धांत को पक्का मानो जो चीज मिलती है जो जाती है वो अपनी नहीं होती एकदम सब सही छूटेगा सूर सूक्ष्म प्रकार और सब छूटेगा एकदम प्रगति का है प्रगति का हमारा संबंध नहीं हमारा संबंध भगवान के साथ है माम एक आनंद करना सब काम हो गया हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं भगवान वास है ना ममई वासु जीव लोग सनातन ममई वासु ममई वास मेरा ही क्यों ये शरीर है जो माता पिता दोनों का अंश है ऐसे परमात्मा का अंश नहीं है ये मम ए वर्ष केवल परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा का अंश है जब तक मन नहीं स्वीकार नहीं किया सत घर सिद्ध घर आनंद घर आनंद परमात्मा परमुण सब शांत रूप से घर रूप से आनंद रूप से नारायण नारायण नारायण नारायण